telefonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za Ciebie, MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 listopada, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o odwołaniu złożonym w sądzie przez organizatorów Marszu Niepodległości, akcji ratunkowej po wybuchu gazu w Leśnej na Dolnym Śląsku. Na szczęście nikomu nic się nie stało i rekordowej liczbie protestów ulicznych w Rosji. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości złożyło w warszawskim sądzie okręgowym odwołanie od decyzji prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz dotyczące zakazu organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada, informuje prezes stowarzyszenia Robert Bąkiewicz. Zapowiada, że orzeczenie sądu w tej sprawie będzie jeszcze dziś lub jutro i dodaje, jesteśmy pewni, że decyzja sądu będzie pozytywna dla nas, czyli uchyli zakaz zgromadzenia. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby zgromadzenie się nie odbyło. Same uzasadnienie ze strony ratusza to jest bardziej publicystyka niż rzeczowe przedstawienie faktów. Prezydent stolicy wydała wczoraj zakaz Marszu Niepodległości organizowanego przez środowiska narodowe, Młodzież Wszechpolską, Obóz Narodowo-Radykalny i Ruch Narodowy. Decyzję motywowała przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Po tej decyzji doszło do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, podczas którego ustalono, że zostanie zorganizowany wspólny biało-czerwony marsz, który będzie miał charakter uroczystości państwowej. Organizacją marszu pod patronatem prezydenta zajmie się rząd. Robert Bąkiewicz apelował wieczorem do prezydenta Dudy, żeby poczekał na decyzję sądu i wstrzymał się z organizacją państwowego marszu. Biało-czerwony marsz ma wyruszyć o 15 i przejść tą samą trasą, którą zaplanowali narodowcy, czyli krakowskim przedmieściem. Straż pożarna wydobyła spod gruzów kamienicy w Leśnej na Dolnym Śląsku wszystkich mieszkańców, którzy mogli się tam znajdować. Żadnemu z nich nie grozi niebezpieczeństwo, zapewnia rzecznik Dolnośląskiej Straży Pożarnej Daniel Mucha. Zostały ewakuowane z lekkimi obrażeniami, przekazane zespołowi pogotowia ratunkowego. Żadna z tych osób do szpitala nie pojedzie, bo nie jest wymagana hospitalizacja. Nic wielkiego im się nie stało. Są to lekkie obrażenia jakieś. W budynku znajdowało się 14 osób, poszukiwano 4. Przyczyną zawalenia się części kamienicy był prawdopodobnie wybuch gazu. Pociągi PKP Intercity pojadą w dniu świątecznym 12 listopada zgodnie z rozkładem, informuje zespół prasowy spółki. Zapewnia też, że jeśli zainteresowanie przejazdami koleją z okazji przedłużonego weekendu będzie większe, przewoźnik zadba o wzmocnienie swoich składów dodatkowymi wagonami. W związku z ustanowionym dniem wolnym od pracy PKP Intercity zdecydowało się przedłużyć ofertę weekendową na 12 listopada. Kolejny zwrot w sprawie pomnika Katyńskiego. Jest bardzo prawdopodobne, że monument nie zostanie przesunięty. Na wczorajszym posiedzeniu Rady Miasta burmistrz Steven Fulop niespodziewanie zgodził się na zapis o pozostawieniu pomnika w obecnej lokalizacji. Ostateczna decyzja ma zapaść za 2 tygodnie. Marek Wałkuski. Kilka dni temu Steven Fulop zwrócił się do Rady Miasta z prośbą o anulowanie uchwały z 13 czerwca tego roku o przeniesieniu pomnika Katyńskiego z Exchange Place. Oznaczałoby to rezygnację z zaplanowanego na 11 grudnia referendum w sprawie lokalizacji monumentu. Burmistrz tłumaczył, że kolidowałoby to z innym referendum w sprawie lokalnego podatku na finansowanie szkół. Fulop nie wycofywał się jednak z planów budowy parku przy Exchange Place i zapowiadał powrót do dyskusji na temat lokalizacji pomnika w przyszłym roku. Jednak podczas wczorajszego posiedzenia Rady Miasta za uchwałą zawierającą propozycję burmistrza zagłosowało tylko 5 z 8 członków Rady Miasta. To jeden głos za mało do jej zatwierdzenia. Wtedy Steven Fulop zgodził się na dodanie do uchwały zapisu o pozostawieniu pomnika Katyńskiego przy Exchange Place na wieczność. W takiej wersji projekt uchwały został przyjęty 6 głosami w ramach pierwszego czytania. Ostateczne głosowanie uchwały ma się odbyć za 2 tygodnie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec gwałtowny wzrost liczby protestów w Rosji. Z raportu Centrum Gospodarczych i Politycznych Reform wynika, że w tym roku Rosjanie wychodzili na ulicę aż 2,5 tysiąca razy. Demonstracje najczęściej organizowano w Sankt Petersburgu, a najmniejszy udział w protestach mieli mieszkańcy Czeczenii. Maciej Jastrzębski. Rosjanie najczęściej protestowali przeciwko podwyższaniu wieku emerytalnego. Wśród wznoszonych haseł dominowały wezwania do dymisji rządu Dmitrija Miedwiediewa i krytyka militarystycznej polityki prezydenta Władimira Putina. Eksperci zwracają także uwagę na protesty w obronie wolności internetu i demonstracje antykorupcyjne. Z kolei obrońcy praw człowieka przypominają o brutalnych działaniach policji rozpędzającej demonstrantów. W ciągu 11 miesięcy 2018 roku łącznie do aresztów za udział w

must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Nigdy się nie zestarzeje. Along the Watchtower, Jimi Hendrix. Tak rozpoczynamy drugą godzinę naszego czwartkowego spotkania do południa. Pani Paula napisała: nareszcie doczekałam się Hendrixa. Może to jest jakiś sygnał, że powinno być więcej Hendrixa w naszych czwartkowych spotkaniach. Oczywiście czytam, przeglądam, podglądam wszystko, co państwo do mnie piszą. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Nie spodziewałam się, że tak wielu fanów Anny Kalwi słucha do południa. Wciąż także kolejne wrażenia, niezwykle ciepłe, emocjonalne, głębokie po wczorajszym koncercie Kalwi. Przypominam, za 2 tygodnie wywiad z Anną Kalwi w Aksamicie. Wrzucałam przed chwilą na mój Instagram jedyny filmik, jaki popełniłam podczas wczorajszego koncertu i pomyślałam, że niedobrze się fotografował i filmował ten koncert, że scena zatopiona cały czas w głębokiej, pięknej, nasyconej czerwieni, to nie są idealne warunki do zdjęć, do filmowania, a potem pomyślałam, jak wspaniale, że to jest koncert, który się źle fotografuje, ponieważ wszystko inne było w nim właśnie wspaniałe i takie do odczuwania, do bycia w tym koncercie, do trzymania telefonu w kieszeni, w torebce, wszędzie, tylko nie w dłoni, tylko nie właśnie filmując i zabierając coś temu jakże intensywnemu doświadczeniu. 14 minut po 10:00 czas na naszą tegotygodniową płytę tygodnia. Pablo Pavo i Ludziki, Marginal, nowy album 71335, 71335, jeśli mają ochotę Państwo od nas tę płytę otrzymać, proszę pisać 71335, Pablo Pavo i Ludziki. Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. Dobrze takim, co żyli, ale w porę odeszli. Ty więc nie bierz spraw ludzkich do serca. Ale będzie krzywy. Czysta woda, co stanie zatruta. Kto jest mądry, będzie nieszczęśliwy, a głupiemu szczęście jak okupa. Zaraz przeminie. Na czekaniu puste lata zbiegną. Co upadło, zechleje w ruinie. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. I goryczą będzie ziemskie piękno. Pablo Pavo i Ludziki, nasza tegotygodniowa płyta tygodnia. Dziś egzemplarze dla pani Ewy z Chełmu i dla pana Janusza z Olkusza. 19 minut po 10:00 idziemy do kina. Ryszard Jaświński. Fajny film. Kino muzyczne, czy też dotyczące wykonawców muzyki, ma się dobrze. To, patrząc na produkcje ostatnich lat, wciąż obecny trend w światowym kinie, a i biografii wartych pokazania na dużym ekranie wciąż jest wiele. Mamy na to kolejny przykład. Od kilku dni w naszych kinach Bohemian Rhapsody, czyli filmowa opowieść o grupie Queen i jej charyzmatycznym wokaliście, jakim bez wątpienia był Freddie Mercury. I muszę przyznać, że ten seans sprawił mi więcej przyjemności, niż mogłem się spodziewać przed pójściem do kina. Tym bardziej, że zdążyłem trochę już zapomnieć, jak wielki był dorobek zespołu i film mi to dobitnie przypomniał. Jego reżyser, Bryan Singer, słusznie w tym wypadku postawił na muzykę, bo tej naprawdę podczas ponad dwugodzinnej projekcji nie zabraknie. Co równie ważne, nie są to tylko dźwiękowe strzępy, jak to bywa czasem w kinie, ale utwory w całości lub chociaż obszerne ich fragmenty. Mamy więc szansę przypomnieć sobie wszystkie największe przeboje grupy Queen, zarówno te z początku kariery, jak i te ostatnie nagrane oczywiście jeszcze z Freddie Mercurym, ale też nagrania koncertowe, bo opowieść zamyka ich brawurowy występ w ramach koncertów Live Aid zorganizowanych przez Boba Geldofa. Muzyka brzmi więc świetnie, nieco gorzej z samą fabułą. Narracja chwilami spowalnia, przez co traci swój rytm i przynosi momenty znużenia. Dobrze jednak, że nie trwa to długo i na szczęście jest jeszcze Rami Malek, odtwórca głównej roli, który powoduje, że trudno odwrócić wzrok od ekranu. To był strzał w dziesiątkę, a ryzyko ogromne – zagrać kogoś tak nietuzinkowego jak Freddie Mercury. Poszukiwania twórcy głównej roli trwały długo, aż wreszcie postawiono na mało jeszcze znanego aktora, dotychczas głównie z serialu Mr. Robot. Jest nie mniej charyzmatyczny jak postać, którą przyszło mu zagrać. Widać w filmie, jak wielką wykonał pracę. Warto było, bo w tej chwili Rami Malek wyrasta na gwiazdę światowego kina. Sam Freddie Mercury przedstawiony jest w filmie dość powściągliwie, by nie powiedzieć ostrożnie. Te bardziej skandalizujące, a raczej powszechnie znane epizody z jego życia są tu owszem zasygnalizowane, nie stanowią jednak istotnych wątków narracyjnych. Taki był widać wybór twórców, ale też i współtwórców filmu, bo w projekt zaangażowani byli osobiście także muzycy grupy Queen. Stąd możemy mieć pewność, że wszelkie anegdoty dotyczące kulisów powstawania kolejnych płyt zespołu czy konkretnych utworów są prawdziwe. A niektóre być może nawet odkrywane po raz pierwszy przed światem. Bohemian Rhapsody to film, który wraz z rozwojem fabuły ewoluuje, zmienia formę i nastrój, podobnie zresztą jak zmieniała się muzyka grupy Queen, a jej członkowie dojrzewali i stawali się coraz bardziej świadomi swojego potencjału. Tym, którzy mają taką szansę, polecam oglądać film w IMAX-ie. Na tak wielkim ekranie robi tym bardziej duże wrażenie. Blind man sat on the fence. but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Niezapomniane Under Pressure. Pani Aleksandra napisała, akurat jedziemy z mężem do kina na Bohemian Rhapsody. Proszę dać znać, jak było i czy podobał się pani film, który budzi mieszane emocje i najróżniejsze recenzje. Z jednej strony krytycy i ci, którzy byli blisko zespołu, narzekają. Z drugiej strony wynik w kinie, dotychczasowe osiągnięcia box office wskazują na co najmniej zadowolenie widzów. Jeśli ktoś z państwa już był, proszę dać znać, jak było i czy się podobało. anna.gacek@polskieradio.pl. Dziś rano pomyślałam nie tylko jak dawno nie słyszałam tych piosenek, ale też jak dawno nie grałam muzyki zespołu CSS na tej antenie. Zbliża się 10:30. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Extreme Wool. Trójka wraca do korzeni. Zakopane. Tam dziś przez cały dzień jesteśmy. A, jesteśmy jak jesteśmy. Jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj w Zakopanem kolejny słoneczny i ciepły dzień. Tak jest od początku listopada. Nawet tutaj mieszkańcy Zakopanego mówią, że najstarsi górale nie przewidzieli, że może być tak ciepło i tak ciepłego początku listopada na pewno nie pamiętają. Więc mówiąc wprost, pogoda naprawdę rozpieszcza, a to zachęca do spacerów. Spacerować można oczywiście po Tatrach, można też przejść po Krupówkach, skąd nadajemy, no albo, co najciekawsze moim zdaniem, odwiedzić zakopiańskie muzea, w których nie brakuje ciekawych wystaw. Mi udało się dotrzeć do Willi Oksza, która jest jedną z siedzib Muzeum Tatrzańskiego, no i dzięki tej wizycie dowiedziałem się bardzo ciekawych rzeczy o historii nie tylko Zakopanego, ale i Polski, bo proszę sobie wyobrazić, że Zakopane uzyskało niepodległość kilkanaście dni wcześniej niż Polska. Górale więc swoją setną rocznicę odzyskania niepodległości świętowali kilka dni temu, bo dokładnie 31 października. W zimowej stolicy Polski powstała tak zwana Rzeczpospolita Zakopiańska, o czym opowiada Leszek Dal, zakopiański historyk. To jest taki krótki epizod, ale niezwykle ważny w dziejach Zakopanego. Pod sam koniec wojny w październiku, dokładnie 31 października 1918 roku, mieszkańcy Zakopanego dokonali tutaj przewrotu wojskowego, rozbrojono garnizon austriacki, który tutaj funkcjonował, a następnie przejęto władzę i sprawowano tą władzę aż do 16 listopada 1918 roku. Władzę przejęła początkowo Organizacja Narodowa, która 1 listopada przekształciła się w Radę Narodową z przewodniczącym Stefanem Żeromskim na czele. To był pomysł Stefana Żeromskiego, ta Rzeczpospolita Zakopiańska? Pomysł się tutaj narodził w kręgach miejscowej endecji, która przygotowywała się do przejęcia władzy. Natomiast był problem, kto stanie na czele. Chodziło o to, żeby skupić wokół tej Rady wszystkie kręgi społeczne, zarówno z lewa, z prawa, ale również i środowisko góralskie, które tutaj przecież, kiedy Zakopane było wsią, dominowało w Zakopanem. Teraz jesteśmy w sali na ekspozycji, która jest poświęcona właśnie tamtym wydarzeniom. Co tu ciekawego możemy zobaczyć? No, przede wszystkim możemy zobaczyć autentyczną fotografię, która pokazuje przysięgę Wojska Polskiego na rynku przed pomnikiem grunwaldzkim. Tutaj żołnierze polscy jeszcze są w austriackich mundurach, bo oni służyli w armii austriackiej, ale mają już na płaszczach biało-czerwone, a w zasadzie biało-aramandowe kokardki. Tutaj Stefan Żeromski zaprzysiągł właśnie wojsko na wierność narodowi polskiemu i rządowi polskiemu w Warszawie. Rzecz ciekawa, rządu polskiego w Warszawie jeszcze nie było. Jeszcze rządził tam Beseler, a Piłsudski jeszcze był w więzieniu w Magdeburgu. Ja tak trochę zapytam z przymrużeniem oka, no ale tak logicznie rzecz biorąc, no to był taki moment, kiedy Zakopane de facto było stolicą Polski. No może nie było stolicą Polski, bo w tym samym czasie podobne wydarzenia rozgrywały się w całej Galicji, Kraków, Tarnów. To było troszeczkę synchronizowane, natomiast Zakopane było tutaj niezależne, samo się rządziło. No może dlatego, że nie przedstawiało jakiegoś większego znaczenia strategicznego. W związku z tym mogło polegać na własnych siłach. To kiedy możemy tą wystawę oglądać? No bo przed nami sezon turystyczny, więc pewnie ktoś, kto przyjedzie chociażby na narty, no to warto, żeby tutaj przyszedł i zobaczył coś więcej niż tylko śnieg w Tatrach. No, jeżeli zobaczy ten śnieg, bo na razie nie widać go. Natomiast wystawa jest otwarta do 31 stycznia 2019 roku, a więc mamy pełne 3 miesiące. I warto zobaczyć, bo po prostu, jeżeli mówimy o niepodległości, to można pokazać tą niepodległość troszeczkę inaczej. To, co pokazało Muzeum Tatrzańskie. Także ja serdecznie zachęcam do spacerów w tym właśnie kulturalnym szlakiem Zakopanego, no i zapraszam też do słuchania po południu. Zapraszamy do Trójki, gdzie opowiemy też, nadając Zakopanego, między innymi o tym, co tu można ciekawego zjeść, albo jak się prezentuje architektura tego pięknego miasta. Mariusz Krzemiński, bardzo dziękuję i do usłyszenia w popołudniowym. Zapraszamy. Na program zaprosił Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Extreme Wool. Desire is hunger, is the fire I breathe. Patti Smith, Because the Night. Wracając jeszcze do rozmowy z Anną Calvi, powiedziała, że Horses, ten słynny pierwszy album Patti Smith, to była płyta, która zmieniła jej życie. Ale jeśli chodzi o korespondencję od Państwa, anna.gacek@polskieradio.pl, dziękuję za wszystkie listy. W roli głównej teraz Queen i Bohemian Rhapsody. Już wiem, skąd wynik, tak wspaniały wynik tego filmu, jeśli chodzi o wszystkie miliony dolarów zarobione na sprzedaży biletów. Na przykład pani Paula pisze, byłam, jutro idę drugi raz. Jeden z lepszych filmów biograficznych, jakie widziałam. Pewne szczegóły w fabule się nie zgadzały, ale warto się wybrać ze względu na muzykę. Zwłaszcza początek i moje kochane Somebody to Love. Wszyscy zaczęli śpiewać na sali. Pani Aneta pisze, na taki film mogłabym chodzić codziennie do kina. Może nie wszystko się zgadza, ale ja oglądam filmy sercem. Pani Karolina też pisze, że wzruszyła się dwa razy i nie jest wykluczone, że pójdzie znowu. Pani Małgorzata także pisze, że czuła się jak na koncercie. Miała ochotę skakać i śpiewać razem z zespołem. Zatem zdaje się, że jeśli chodzi o film Bohemian Rhapsody, widzowie, krytyka 1-0. Za 22 minuty 11. 100 książek na stulecie niepodległości. Zygmunt Haupt. Pierścień z papieru. Jedyna książka opublikowana za życia autora ukazała się w roku 1963 w Paryżu, ale do czytelników w kraju trafiła prawie 40 lat później. Swój debiutancki zbiór opowiadań Zygmunt Haupt opublikował zbliżając się do 60. Mieszkał wtedy w Ameryce, a trafił tam dzięki żonie Edith, poznanej podczas wojny w Londynie. Pochodził z Podola, studiował w Paryżu, a przed rokiem 1939 mieszkał we Lwowie. I to właśnie świat przedwojennej Galicji jest scenarią opowiadań ze zbioru Pierścień z papieru, uznawanych za nowatorskie formalnie i podziwianych za językową maestrię. Proza Haupta była zjawiskiem tak oryginalnym, że długo znana była jedynie w tajemniczonym. Zmieniło się to całkiem niedawno. Świat Haupta, nienaruszony przez pośpiech, ten świat, w który wtopione są na zawsze jego wspomnienia, jego myśli, uwalnia, oczyszcza czytelnika, daje mu nową młodość, świeżość nietkniętych przeżyć i tę, na którą przecie czekamy zawsze, niespodziankę. Czy można dać więcej czytelnikowi? Pytał retorycznie Józef Czapski. To książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. When you come down, I won't be around. Choć brzmi jak muzyka XX, to z solowej płyty Jamie'ego, ale z gościnnym udziałem Romy, to jej cudownie kojący głos w piosence Loud Places. Za kwadrans 11. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Nasłuchiwanie Niepodległość. Studium Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Ja jednak zacznę. Zaczynaliśmy te spotkania w czwartki, chciałem tyle powiedzieć, od spotkania z jurorem, Jackiem Kopcińskim, szefem naszego jury konkursu dramaturgicznego na Dramat Radiowy, i kończymy te czwartkowe spotkania z jurorem Krzysztofem Czeczotem. Dzień dobry. Inną wersją pana Jacka. Niepodobną zupełnie. Dzień dobry. Jesteś aktorem, ale jesteś też reżyserem nagrodzonego Prix Europa, czyli taką jedną z najważniejszych nagród w świecie radia. Czy to jest Złota Palma w Cannes w świecie radia, czy też Oscar, to już jest spór. Są takie dwie najważniejsze. Jedno to jest Prix Italia, druga to Prix Europa. Mhm. Za słuchowisko nadane w Trójce 4 lata temu. Nazywa się ono Endy. I teraz miałeś taką możliwość, żeby przeczytać bardzo wiele tekstów, bo dostaliśmy ich 135 w naszym konkursie. Jak oceniasz poziom tego konkursu? Przede wszystkim bardzo się ucieszyłem, że mogłem to zrobić, bo to takich doświadczeń nie mam zbyt wiele. Poziom konkursu był różny, ponieważ temat konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość siłą rzeczy powodował asocjacje związane z pociągiem, z Piłsudskim, z Padarewskim. Padarewskim, i sam wiesz najlepiej, ileśmy tych podobnych dramatów przeczytali. Ale to dobrze, że ludzie piszą, dobrze, że ludzie chcą pisać i dobrze, że chcą brać udział w konkursie. Niemniej jednak to, cośmy wspólnie przecież zdecydowali, tę finałową piątkę, no to poziom jest naprawdę wysoki. Z każdym z tych tytułów, myślę, w dobrym tego słowa znaczeniu, z zazdrością. I takich tekstów możemy jeszcze chyba obaj dodać, bośmy też je czytali, bo ta selekcja trwała długo bardzo, które można było nagrodzić, było moim zdaniem co najmniej drugie tyle. Tak, zdecydowanie. To, że to może rozmowa na przyszłe lata dla was. Te pięć wyróżnień to ważne wyróżnienia, ale trzeba pamiętać, że tam na tym szóstym, dziesiątym miejscu też naprawdę bardzo poważne i taki poważny, w sensie bardzo zawodowo napisane teksty. I też bardzo dobrych autorów, bo potem przypadkiem się dowiedziałem, że kilku takich autorów rozpoznawalnych, związanych z Teatrem Polskiego Radia, teksty wysłało. Nam się podobały, ale jednak nie dostały nagród. No to teraz musimy to już powiedzieć, świetne. Nie ma wyjścia. Musimy powiedzieć, kto wygrał. To może ja zacznę miejsce pierwsze, bo miejsce drugie to jakoś szczególnie tobie bliski tekst. Wygrał debiutant, jeśli chodzi o teatr radiowy i w ogóle o teatr, Marcin Teodorczyk, tekstem Nie miejsce. To jest niezwykły tekst, zapis, powiedziałbym, monologu wewnętrznego, tak to nazwijmy, Polki z Kazachstanu, która przyjeżdża do Warszawy i czuje się tu bardzo obco, mimo że ona w zasadzie jest bardziej polska niż jej polscy pracodawcy, którzy uważają ją za ruską, tak to w cudzysłowie nazwijmy, a ona z kolei udaje Ukrainkę, więc jest tutaj ileś takich zasłon, które tożsamości tej takiej prawdziwej, przy czym ona od tych ludzi, którzy ją zatrudniają, z takiej klasy średniej, aspirujących do klasy średniej, można chyba powiedzieć, że jest bardziej polska, lepiej zna tradycję. Świetny tekst, który, przepraszam za kolokwializm, o 10:40, ale wali prosto w nos i tak tę naszą tak zwaną polskość, że to my najlepsi i niezwykli, a ci bardziej ze wschodu to raczej ci gorsi. Bardzo, bardzo dobry tekst i cieszę się, żeśmy zdecydowali, że to on zajął to pierwsze miejsce. Katarzyna Dąbkowska, Kułacz Autarkia, to szczególnie chyba ci bliski tekst, bardzo od początku ten tekst chwaliłeś. Bardzo cieszę się, że pani Katarzyna, reżyserka, też dodajmy, reżyserka, napisała ten tekst, bo ja mam taką nutkę feminizmu w sobie i kobiecości, może więcej niż powinienem, a ten tekst, niezwykły tekst o niepodległości kobiety, o tym, jak wewnętrznie kobieta tę niepodległość powinna pielęgnować, jakby zupełnie abstrahuje autorka od kontekstu historycznego. Taka wspaniała wspaniała podróż po wyobraźni, świetnie napisany, z ogromnym wyczuciem języka i myślę, że to się będzie fantastycznie słuchało. I miejsce trzecie w naszym konkursie. To też jest niespodzianka, bo jako reżyserka zadebiutuje nasza jurorka, Dominika Kluźniak, aktorka Teatru Narodowego. W tym tekście to jest Radio Wolna Europa i ten tekst Edwarda Dewereńskiego. I ten tekst moim zdaniem jest chyba najbardziej radiowy, bym powiedział. To znaczy, nie dość, że to jest opowieść o dwóch radiowcach, to jeszcze reżyser, który będzie ten tekst realizował, ma szansę dużo bawić się dźwiękiem, prawda? Przede wszystkim polecam Państwu uwadze to słuchowisko z uwagi na ten niezwykły początek. Wyobraźcie sobie, że tekst się zaczyna dwóch DJ-ów, zapowiada piosenki w roku 1939. Tak, tuż przed 1 września się rzecz rozgrywa. Przed 1 września i dostałem wiadomość, że wybuchła wojna i trzeba to jakoś na antenie powiedzieć. A potem te ich losy dalej się rozwijają aż do 50. lat, kiedy jeden pracuje w Radio Wolna Europa, a drugi został tutaj. Dalej, przepraszam, do 80. lat. No i to, w jaki sposób reżim wpływał na radiowców. Tak, i teraz mamy dwa wyróżnienia. Jeden to jest bardzo ceniony i związany z teatrem radiowym autor, to jest Tomasz Mann, Wojna, Dziecko, Wojna. To chyba nie trzeba słuchaczom Teatru Polskiego Radia przed tego autora przedstawiać, bo on wiele nagród dostał na dwóch teatrach i tak dalej. Też niezwykły tekst, taki bardzo poetycki. Świetnie napisany, bez żadnego didaskalia, żadnych słów pomocniczych, prosta, bardzo poetycka, wrażliwa, bardzo wzruszająca opowieść. Ilekroć Dominika Kluźniak, która była jedyną dziewczyną w naszym, kobietą w naszym jury, o tym tekście mówiła zawsze z takim dużym poruszeniem. Nie to, żebyśmy my nie byli poruszeni, rzecz jasna. Ale kobiety jakoś łatwiej się wzruszają. Nie wiem, ale przy tym tekście rzeczywiście... Może redaktor Gacek zaprotestuje. Tak, wewnętrznie zaprotestowałam. Nie chciałam wam przerywać. Więc też bardzo ładna i taka rzeczywiście zawodowa propozycja świetnego autora i reżysera. I na koniec Iw Anioły Witolda Pelki. To też debiutant i co ciekawe, było takich tekstów kilka. Ten nagrodziliśmy, ale tekstów bardzo dobrych, tekstów, jakby to powiedzieć, humorystycznych. Mhm. Komedia. Komedia. Pełną gębą komedia. I tych komedii na naszej antenie Państwo wkrótce usłyszą. I teraz tak, 11 listopada w stuleciu odzyskania niepodległości wieczorem o 20 zapraszamy na zwycięskie słuchowisko, a potem co tydzień o 20 każdą niedzielę będziemy nadawać kolejne nagrodzone sztuki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był Krzysztof Czeczot. Bardzo dziękuję, że mogłem tu być. Dobrego dnia. Mariusz Cieślik, dziękuję. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość była PGE Polska Grupa Energetyczna. This is love.